Nowa Nowikana, dzień dobry. Dziś w budziku 3 minuty po czwartej. Ależ się będzie działo dziś wielokrotnie nasza piosenka dnia. Do usłyszenia. Robert Plant i Rainbow. Seven seas to you, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. To będzie drugi utwór na, jeśli dobrze liczę, 10. płycie solowej Roberta Planta. Ale właśnie, Lullaby N to już za miesiąc, nie, za dwa miesiące i jeden dzień, 8 września. Nowa płyta, my po ten krążek pewnie wielokrotnie będziemy sięgać, a po zapowiedź tego wydawnictwa dziś na pewno wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Wtedy to ponownie Robert Plant i jego tańcza. To na dzień dobry, dziś w budziku. Tak pięknie rozpoczyna się nowy dzień. No ciekawe, kto z nami rozpoczyna. Między innymi pani Maja. I'm your Komanda także na Dzień Dobry Dziś w budziku. No może bardziej delikatnie, ale oczywiście te rozbudzające rytmy są bardziej gitarowe i krzykliwe, może po godzinie piątej. Delikatnie, powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień wspólnie z Państwem, rzecz jasna z poranną korespondencją. A jeszcze w tych takich letnich, jednych z najdłuższych dni w roku, nie mieliśmy konkursu Przed Wschodem Słońca. No tak, w ubiegłym tygodniu jeszcze tak na granicy 4.15, 4.17, może 20, no ale dziś już zdecydowanie, jako że dzień krótszy od najdłuższego w roku, te kilka, może już kilkanaście minut, to przed wschodem słońca właśnie uskuteczniamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa na trzy sposoby, jak zwykle, kontakt z nami. Te trzy szybkie, myślę, że już pora rozpocząć. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, w sumie nawet po weekendzie pierwszym wakacyjnym udało się z pamięci. To co, gotowi? Trzy szybkie, czas start. All that I can hear is the word you said to me, like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you the sky that just cuts me to the bone. Stripped into my skin. No i już pozamiatane. Jako pierwsi z samego rana meldują się Esse Messovo, pani Mirka, która to także podziela opinię, że piosenka dnia dziś super. Sandomierz 17 stopni, pani Mirka jako pierwsza dziś. SMS-owo, mailowo pan Marcin, jak zwykle w trasie w poniedziałek do pracy. W trasie w Warszawie bardzo gorąco pozdrawiam. To pan Marcin dziś jako pierwszy mailowo. A telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, u którego to jak zwykle na kociołku w robocie cztery dychy. Ale będzie mniej, tak ze 32 w Wielkopolsce. Melody, I feel all of me wants to resonate in the new euphony. This is everything. This is everything. Resonate in the new euphony. this is everything. This is everything. Fismol, nowy, przyzwoity, delikatny, też może, no tak właśnie, spokojnie rozbudzić. Spokojnie, spokojnie, spokojnie, poniedziałek, wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. No tak spoglądam, no i na zegarek, i na okno, i za okno, i na ten wschód słońca. No i jeszcze, zgodnie z karteczką z kalendarza, 3 minuty do wschodu słońca, to odczuwalny już ten krótszy dzień. Słońce zajdzie 3 minuty przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 33 minuty. No, aby nie denerwować tych, którzy tęsknili za tym powiększającym się, przyrastającym dniem, że nie będę wymieniał, ileż to już minut dzień krótszy. Imieniny Estery oraz Apoloniusza składamy wszystkim najlepsze życzenia i imieninowe, i urodzinowe. Poniedziałek, 7 lipca przed nami, to 188 dzień tego roku. Mikromusic. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przygala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi.

top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. I to właśnie tytuł tego nagrania. Passenger na Dzień Dobry. Polecam Państwu obrazek do tego utworu. Dzieje się i to bardzo wiele się dzieje się. 4:30, czas na prognozę pogody. Od Morza Białego przez Europę Wschodnią po Morze Jońskie rozciąga się rozległy obszar obejmujący wpływem wysz, a nad pozostałym obszarem Europy będą dominować niże. No i Polska pod wpływem płytkiego niżu z pogranicza niemiecko-czeskiego, jedynie wschód kraju w obszarze podwyższonego ciśnienia. No ale nie zmienia to faktu, że z południowego zachodu nadal napływa bardzo ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś przydadzą się parasole i to bardzo trafne spostrzeżenie pana synoptyka. Dziś przydadzą się parasole i te od słońca i od deszczu, bo miejscami możliwe także przelotne opady oraz burze z gradem. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. Ciepło, coraz cieplej, upalnie, parzy i praży, no bo od 27 stopni w dzień na Suwalszczyźnie, w centrum 29-30, a najwyższa temperatura na południu, szczególnie na południowym wschodzie, tam dziś nawet do 32 stopni. Teraz z oknem na Myśliwieckiej równe 20. Przywódców powieszone na linie, powierzone nam w czynie nienawiści i pycha. Najchętniej bym cię otruł, zabił w imię życia. Nie ma religii, chyba że się modlisz o ten hajs i krew w tym biznesie wojny innej narodowości. Nie za karnację, co bardziej się martwi, że nic nie masz na karcie. Eksperyment doktor Brand 09, samodekny se tętnice, fundując przelot w glebę. Nie zmądrzejesz, bo to wszystko za forsy, chyba że ta forsa tu wyrywa paznokcie. Sam spróbuj policzyć te zyski pazernych, jesteś zapewny, to masz pilnik na zęby. Jeszcze palnik do gęby i zaświecisz oczami, to świat bez tajemnic, naprzeciw wybrane. To masz hołd skierowano, stop serca systemu. Tak się robi teraz przestrzeń niemu. Niebezpieczny psie, gdzie ironia. Wojna to krew, krew to ekonomia. Here Vladimir Putin saying there will be a response. Recent months demonstrating for independence from China. The ethnic Tibetans have suffered at the hands of the government. That is complicit.

piątkowy budzik. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. A kiedy wychodzisz, ja jeszcze śpię. Pracuję nocami, wychodząc z pracy będziesz spieszyć się, by spotkać mnie, chociaż na chwilę. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. Zasypiam przy tobie, budzę się sam. Jedyna ambicja, jaka została nam, to ratować ten tydzień, zanim stanie się taki jak inne. Ciepło, fajnie, kawa już wypita, trójka włączona. Ach, taka zima, to by mogła być, to od pana Pawła z Łosic. Gorące pozdrowienia, no, gorące jak ta kawa pewnie. Pozdrowienia z Bolewic, także od pani Jasi. Dawid i Piotr meldują swoją obecność i pozdrawiają ze Sztutowa. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, też jest z nami. I Jacek, kierowca autobusu z Łodzi. Bardzo dziękujemy za poranną obecność. Ciąg dalszy, no oczywiście także z drogi, bo przede wszystkim podróżujemy, dojeżdżamy do pracy, niektórzy wyjeżdżają na wakacje, na urlop, niektórzy wracają po weekendzie, bo nie mają urlopu w najbliższej perspektywie. No i się przeciągnęło się, a już widno, więc teraz też w sumie można wracać. Także te wielkie ciężarówki wróciły na swój utarty szlak po zakazie jazdy, w tym w ciągu dnia, w weekend po 22 ruszyły wielkie ciężarówki, a wspólnie z nami między innymi także pan Robert i pan Paweł. Pozdrawiamy wszystkich kierowców wielkich ciężarówek, którzy to wspólnie z trójką podróżują. Mam nadzieję, że nie damy zasnąć i nie zawiedziemy panów i panie za kółkiem. W Siemianowicach 17, a ja w drodze nad morze, to Gigator. Pan Darek o tym, że Będzin Grodziec też jest i prosi, by odhaczyć na liście. Dobrze, odhaczamy. Także pan Wojtek z Bielska Białej i pan Łukasz z Gliwic, który to jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością, a dziś zdaje się, że wóz zwany tym transportowym od paczek porannego kuriera to zamieniony na kampera, no bo tam przecież wszystko powinno być, a w takie upały trzeba sobie jakoś radzić. Już teraz w Gliwicach 18,5 stopni. No, no, należałoby powiedzieć w cieniu. Na dzień dobry także pan Marcin, wspólnie z nami pan Dominik serdecznie pozdrawia. Pot na skronie oznacza, że wszystko idzie ku lepszemu. Syndrom dnia wczorajszego daje się we znaki. No tak, upalnie, upalnie, gorąco dla wszystkich. Spokojnego i miłego dnia to od pana Dominika. Bardzo dziękujemy. To z naszego kraju raju sygnały od państwa o naszej ulubionej 4.44, która to jak wiemy zwykle tak śmignie, ani się obejrzymy. Teraz za 14.05, a za chwilę sygnały z zagranicy. Na 3.3 to jest przypadek przed chwileczką Janek Samołyk, a na 3 teraz też 3 Czarne Auto i Kuba Dezo. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek nie czyta nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek nie czyta nam już. Da nam już. Po dom zajeżdża czarne auto. Czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. Czarne auto. To może pod te czarne coś i to nie czarne oczy? No, może coś w tym kolorze właśnie. Za 10 minut 5. Z zagranicy między innymi pan Darek, który to o tym, że dni mijają na polu naftowym, platforma wiertnicza się buduje, zostało jeszcze 10 dni do wakacji. Chief Marek z Brunei, na którego to 10 dni wakacje, gorąco pozdrawiam. Pan Marcin, dzień dobry wszystkim wakacyjnym budzikowcom, mówi z daleka. Niestety do urlopu jeszcze miesiąc. słońce, ale co tam. Namiastka wakacji już jest. Namiot rozbity, pierwsza burza i deszcz, to wszystko zaliczone. Teraz czas do pracy. Bogenze i Dania, to pan Marcin. Pan Stefan jeszcze dalej od Wisły, od kraju raju się odbił. Tu wszyscy biegają w Walencji. Pan Stefan, tylu biegaczy o poranku nie widziałem, nawet w Nowym Jorku, choć w Tokio biegający wstają jeszcze wcześniej. Ja miałem okazję biegać nad Wisłą, a i rodacy musimy brać w przykład. To od pana Stefana z Walencji tym razem. Gorące wakacyjne pozdrowienia. I jeszcze pan Marcin z Antypodów o tym, że na Antypodach słonecznie, choć zimno, około 7 stopni. Ostatnia noc była jeszcze zimniejsza. No a za to dzień dłuższy od najkrótszego, prawie minutę. Poniedziałek sobie płynie. Za chwilę teleekspres i do domu. Jakie dziś święto? Kiedy wypada dzień lenienia się w robocie? Dopytuje pan Marcin. Nie, nie, to nie dziś. Choć szczególnie w wakacje, kiedy to pozostali pracownicy pięknego biurowca na urlopie, to człowieka jakoś tak chyba na to święto by zbierało. No to pan Marcin weźmie sobie długopisiki, podpisze się, ależ to daleko trzeba się wyciągnąć. No, no, no. No jest, udało się. Lista obecności podpisana z Nowej Zelandii, z Wellington. Wracamy do papierków, panie Marcinie. Przyjemnego właściwie popołudnia i wieczoru życzymy, tak należałoby powiedzieć. Kto ma ochotę podpisać listę obecności, bardzo proszę. Rzecz jasna, te kolejne sygnały od państwa także po godzinie 5, a po 5 oczywiście będziemy przyspieszać. Z naszego trójkowego, wspaniałego podwórka, czarne auto przed chwilą, która się pojawiła teraz, kto się pojawi? No, no, no, z trójkowego, budzikowego podwórka, no rzecz jasna. Redaktor AA i czarna Helena, po roku zresztą. Chociaż już dawno skończone żniwa, choć odleciały żurawie, czarna Helena nadal przebywa na Myśliwieckiej w Warszawie. Hoduje sobie kwiatki w pokoju, interesuje się dżinsem i nagle bach na liście przebojów wygrywa z Philem Collinsem. Sukces nie zepsuł jej ani deczko i nie zmieniła się ona. Nadal brutalnie twardą piąsteczką trzyma jednego barona. I wielka sława też jej nie kusi, choć świat się o niej dowiedział, bo wie, że przecież pilnować musi transcendentnego niedźwiedzia. I jeszcze paru takich żerany czarna Helena też niańczy, na przykład Hendryk wysportowany, co na rowerze zatańczy, albo też Wojtek, co gra muzykę i językami on włada, który z postury z tamtym Hendrykiem na rower raczej nie wsiada. Na Myśliwieckę spogląda z góry i się uśmiecha pod nosem. Baśka, co w niebie zagęszcza chmury, zabranem stąd papierosem. Czarna Helena będzie ostoją, świata pilnować będzie stąd, a z kibicami, co się jej boją, może obalić każdy rząd. A jakby się tak rozhulała, rozszalała, a wiemy i znamy, czarna Helena potrafi i to nie jedno. No to taka balladka redaktora, choć ostatnio furorę robią te tureckie rytmy redaktora Andrusa. To państwo słyszeli, zresztą próbowali swoich sił w tym śpiewie, takim zawołaniu. No to było przebojowo w ubiegłym tygodniu w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Kto wie, być może i wysoko na liście, wkrótce, być może także i w porannym zapraszamy. Dziś będzie okazja do tego, by w drodze do pracy bardziej przyzwoitej porze zaśpiewać, zanucić, a co tam, zaszaleć też, powiedzmy sobie szczerze, w wakacje w poniedziałek. Pan Ignacy z Bielska o tym, że już teraz 19 stopni, szczyty gór przepięknie oświetlone tym pierwszym porannym poniedziałkowym słońcem. Coś wspaniałego. Beskidy o poranku, słonecznie i wakacyjnie, no piękniej być nie może. Choć czasem się zdarza ten nieprzyjemny moment, tak jak dziś na przykład pani Aga z Krakowa o tym, że zaspała.

Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 7 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Yeah!